कृष्ण ने मीरा के बालों को हल्का सा सहलाया और फिर उसके बालों पर किस कर लिया। उसके बाद मन में बोला, सो गई, थक गई होगी इसलिए जल्दी सो गई, कोई बात नहीं सुबह बात कर लूंगा। इतना कहकर कबर्ड के पास गया, उसने अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद कृष्ण चेंज करके कमरे में आया। वो मीरा के पास लेटना चाहता था लेकिन मीरा का भारी भरकम लहंगा पूरे बेड पर फैला हुआ था। ऊपर से सजावट की वजह से भी उस बेड पर जगह नहीं थी। कृष्ण ने अपनी कमर पर हाथ रखकर खुद से मन में कहा, ये तो अभी से पूरे बेड पर फैलकर लेट गई। कोई बात नहीं कृष्ण, आज तो सोफे पर सो जा, कल चुटकी को सब सच बता दियो। फिर वो सोफे पर जाकर लेट गया और मीरा को देखता रहा और थोड़ी ही देर में उसे भी नींद आ गई। जैसे ही कृष्ण सोया वैसे ही मीरा ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों से आंसू बह गए। उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। दूसरी तरफ अनिरुद्ध अपनी पूरी फैमिली के साथ घर आ गया था। ये अनिरुद्ध का पहले वाला फ्लैट था, मतलब डैनी और वंदना इसी फ्लैट में रहते थे। अनिरुद्ध तो सबको शिवाय के दिए हुए फ्लैट में लेकर जाना चाहता था लेकिन डैनी ने मना कर दिया। पांचों ही घर के अंदर दाखिल हुए। वंदना किचन में जाते हुए बोली, मेंढक तू कुछ खाएगा? ये सुनकर अनिरुद्ध ने मुंह बना लिया और इतने में शिवांगी धीरे से बोली, अनिरुद्ध मेंढक कौन है? वंदना बोली, यही अनिरुद्ध और कौन? शिवांगी ने हैरानी से अनिरुद्ध को देखा तो अनिरुद्ध कुछ बोल नहीं पाया, ना तो अपनी माँ को कुछ कह सकता था ना ही शिवांगी को। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ और शिवांगी मिलकर उसकी बैंड बजाएंगी। उसकी हालत देखकर डैनी और आराध्या को हंसी आ गई। डैनी ने आराध्या की तरफ देखकर कहा, बच्चा तू कुछ खाएगा? आराध्या ने ना में गर्दन हिला दी। डैनी ने फिर वंदना से कहा, कोई कुछ नहीं खाएगा वंदना, चलो सो जाते हैं, 4-5 घंटे में हम भी रेस्ट कर लेते हैं। वंदना बोली, हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद डैनी और वंदना अपने कमरे में चले गए। आराध्या और तितली एक कमरे में चले गए। अब अनिरुद्ध के लिए कोई जगह नहीं बची, वो 2 BHK फ्लैट ही था इसलिए अनिरुद्ध बाहर सोफे पर ही लेट गया। आराध्या और तितली बात कर रहे थे और आराध्या बात करते करते सो गई। प्रेगनेंसी की वजह से वो बहुत थक गई थी इसलिए उसे जल्दी नींद आ गई। ऊपर से पूरी रात वो सोई भी नहीं थी लेकिन शिवांगी को नींद नहीं आ रही थी, जबकि पूरी रात तो वो भी नहीं सोई थी, वो इधर उधर करवट लेती रही। उसे तो अनिरुद्ध के पास सोने की आदत थी, शायद इसी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। वो धीरे से उठी और बाहर गई। उसने देखा तो अनिरुद्ध सोफे पर सोया हुआ था। शिवांगी कुछ देर तक अनिरुद्ध को ही देखती रही, फिर वो धीरे धीरे अनिरुद्ध के ऊपर लेट गई। जैसे ही अनिरुद्ध ने अपने ऊपर भार महसूस किया तो उसने भी अपनी पकड़ कस दी। नींद में उसे याद ही नहीं रहा कि वो अपने फ्लैट में नहीं है। उसे भी लगा कि शायद शिवांगी नींद में उसके ऊपर आकर लेट गई। अनिरुद्ध बहुत नींद में था, उसने भी नींद में ही शिवांगी के बालों को सहलाया और शिवांगी अनिरुद्ध के सीने पर सर रखकर आंखें बंद किए हुए धीरे धीरे नींद की आगोश में जाने लगी और थोड़ी ही देर में सो गई। वहीं अभिमान अपने कमरे को देख रहा था। उसे आज अपना कमरा बहुत खाली नजर आ रहा था। थोड़ी देर तक अभिमान बेचैनी से बेड पर करवट लेता रहा, फिर उसने अपना फोन उठाया। उसमें आराध्या की कुछ फोटोज देखी, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी ही देर में अभिमान भी सो गया। अगली सुबह जब कृष्ण की आंख खुली तो उसकी नजर सबसे पहले बेड पर गई जहां मीरा नहीं थी। कृष्ण को थोड़ी हैरानी हुई, मीरा शायद सुबह उठकर ही तैयार होकर चली गई थी। कृष्ण मुंह बनाकर खुद से ही बोला, ये चुटकी पागल तो नहीं है? पागल ही है, बेवकूफ लड़की। फिर कृष्ण गुस्से में उठा और वॉशरूम में चला गया। जब तैयार होकर नीचे आया तो पूरी रघुवंशी फैमिली ब्रेकफास्ट कर रही थी। आज मीरा ने सबके लिए मीठा बनाया था क्योंकि उसकी पहली रसोई थी। शिवाय ने कृष्ण को देखा, कृष्ण का मुंह सड़ा हुआ था। शिवाय बोला, क्या हुआ, इतना क्यों सड़ा हुआ घूम रहा है? कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, अपनी बाजू फोल्ड की और कुर्सी खींचकर सबके साथ आकर बैठ गया। तभी हीर ने कृष्ण के बालों में हाथ फेरकर कहा, क्या हुआ, थकान उतरी नहीं? कृष्ण ने शिवाय की प्लेट में से एप्पल का एक स्लाइस उठाते हुए कहा, मैं कौन सा जंग लड़के आया हूं जो थकावट होगी? इतना कहकर उसने सामने देखा जहां मीरा चुपचाप नजर झुकाए सबको खाना परोस रही थी। कृष्ण कुछ देर तक मीरा को ही देखता रहा। मीरा ने एक पिंक कलर की जॉर्जेट की हल्की सी साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मीरा को देखकर कृष्ण का गुस्सा छूमंतर हो गया, जबकि मीरा के चेहरे पर उदासी थी। उसके कानों में बार बार मंडप में कही हुई कृष्ण की बात गूंज रही थी। और तभी सरगम बोली, मीरा थोड़ा सा हलवा कृष्ण को भी दे दे। मीरा ने हां में गर्दन हिलाई और एक कटोरी में हलवा सर्व किया और फिर घूम कर कृष्ण के पास गई। उसने कृष्ण के सामने हलवे की कटोरी रख दी। कृष्ण ने हलवा खाकर देखा तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी और बढ़ गई। कृष्ण बोला, मीरा ने बनाया? सब ने एक साथ हां में गर्दन हिला दी। सब खाना खा रहे थे और तभी सरगम ने दृष्टि की ओर देखकर कहा, माँ मैं जाऊं? दृष्टि ने हां में गर्दन हिला दी और बोली, हाँ तुम जाओ अपना काम कर लो, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, भगवान तुम्हें तरक्की दे। सरगम ने अपना बैग उठाया और तभी देव अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, चलो मैं छोड़ देता हूँ। सरगम ने देव को देखा और नामे गर्दन हिलाती हुई बोली, नहीं सर मैं चली जाऊंगी। लेकिन देव अब सरगम की सुनने वाला नहीं था। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और सरगम के पास आता हुआ बोला, जब तुम्हारे पास तुम्हारा पर्सनल ड्राइवर है तो तुम अकेले क्यों जाओगी, चलो। इतना कहकर देव ने सरगम की कलाई पकड़ी और उसे खींचता हुआ बाहर ले गया। ये नजारा पैंथर और पूर्वी दोनों देख रहे थे। पैंथर ने दिव्यांश की ओर देखकर कहा, तेरा बेटा बिल्कुल तेरे ऊपर ही गया है। दिव्यांश बोला, अब बेटा मेरा है तो मेरे ऊपर ही जाएगा ना। पूर्वी बोली, लेकिन कुछ भी कहो जीजू, प्यार बहुत करता है सरगम से। दृष्टि बोली, हाँ करता तो है लेकिन अकल थोड़ी देर बाद आई। पूर्वी ने हैरानी से दृष्टि को देखा तो दृष्टि पूर्वी की प्लेट में पराठा रखते हुए बोली, अरे कुछ नहीं, तू खाना खा। वही अभिमान खाना तो खा रहा था लेकिन उसका मन आराध्या के बिना नहीं लग रहा था और वो ये बात किसी को कहना भी नहीं चाहता था। आखिर अभिमान था, अभिमान में ही रहना चाहता था। किसी को कहकर छुपना उसे पसंद नहीं था। थोड़ा बहुत खाकर अभिमान खड़ा हुआ और बोला, पापा मैं जा रहा हूँ, आप आराम से आ जाइएगा। शिवाय ने हाँ में गर्दन हिलाई और अभिमान वहां से चला गया। बाहर आते ही उसका मन और बेचैन होने लगा। अभिमान गाड़ी में बैठा और खुद से बोला, एक बार आराध्या के पास चला जाऊं, शिवांगी से भी मिल लूंगा। अगले ही पल उसके दिमाग ने कहा, नहीं नहीं अभिमान तुझे आराध्या की याद कैसे आ सकती है, चुपचाप ऑफिस जाओ। तभी उसके दिल ने कहा, अरे तेरी बीवी है, चला भी जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी, और वैसे भी वो प्रेग्नेंट है, तुझे उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अभिमान ने अपनी कसकर आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर खोली और फिर गाड़ी स्टार्ट करके रघुवंशी इंडस्ट्रीज की ओर मोड़ दी। थोड़ी देर में अभिमान अपने कैबिन में बैठा हुआ था। उसका आज काम में मन नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ अनिरुद्ध और शिवांगी दुनियादारी से बेखबर सोफे पर ऐसे सो रहे थे जैसे अपने फ्लैट में सोते थे। शिवांगी को अनिरुद्ध के पास ही नींद आती थी। हालांकि अनिरुद्ध ने कई बार शिवांगी से डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की थी लेकिन शिवांगी को अनिरुद्ध की आदत पड़ चुकी थी और अनिरुद्ध भी ये बात समझता था। थोड़ी देर बाद अनिरुद्ध ने धीरे से आंख खोली। उसने महसूस किया कि शिवांगी उसी के ऊपर है। उसने अपनी पकड़ थोड़ी सी कसी और शिवांगी के बालों को सहलाया। उसने थोड़ी आंख और खोली तो अपने सामने डैनी को खड़ा पाया। डैनी को देखकर अनिरुद्ध की थोड़ी खुली हुई आंख पूरी तरीके से खुल गई। अब उसे जाकर याद आया कि वो अपने फ्लैट में नहीं अपने बाप के फ्लैट में है और शिवांगी उसके ऊपर लेटी हुई है। अनिरुद्ध को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वहीं डैनी हाथ बांधकर अनिरुद्ध को देख रहा था। अनिरुद्ध ने अटकती हुई आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग पापा। डैनी ने भी बड़े प्यार से जवाब दिया, गुड गुड गुड गुड गुड मॉर्निंग बेटा, ऐसे ही लेटे रहोगे या उठोगे भी। अनिरुद्ध ने एक बार फिर से अपने सीने की तरफ देखा जहाँ शिवांगी तो आराम से सोई हुई थी। अनिरुद्ध जैसे तैसे उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन जिस हिसाब से शिवांगी उसके ऊपर सोई थी वो ऐसे ही तो उठ नहीं सकता था। अनिरुद्ध बहुत स्ट्रगल कर रहा था कि वो कैसे भी करके शिवांगी के नीचे से निकल जाए लेकिन सोफे पर इतना स्पेस नहीं था। अगर वो नीचे से निकलता तो सीधा जमीन पर गिरता। डैनी को अपने सामने खड़ा देखकर अनिरुद्ध की हालत खराब हो रही थी। उसके लिए तो एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई थी। अनिरुद्ध धीरे धीरे से शिवांगी के नीचे से निकलने लगा और तभी धड़ाम से सोफे के नीचे गिर पड़ा। उसकी कमर में हल्की सी चोट लग गई लेकिन उसने रिएक्ट नहीं किया और तभी शिवांगी थोड़ा सा कसमसाई। अनिरुद्ध जल्दी से उठा, उसने शिवांगी की कमर को हल्का सा रब किया और शिवांगी फिर से सो गई। अनिरुद्ध के पैरों के पास रखी हुई चादर उठाई और शिवांगी को कवर कर दिया और फिर डैनी की ओर देखकर बोला, पापा सुबह सुबह यहाँ। डैनी ने हाथ बांधकर कहा, सुबह हो रही है, दोपहर के 12 बज गए। अनिरुद्ध अटकती हुई आवाज में बोला, पापा आपके लिए चाय बना दूं। डैनी ने ना में गर्दन हिला दी और एक नजर शिवांगी को देखकर कहा, तितली तुम पर बहुत ट्रस्ट करती है। अनिरुद्ध ने हल्का सा मुस्कुराकर बालों में हाथ मार लिया और बोला, हाँ पापा। डैनी ने कहा, तो फिर शादी क्यों नहीं कर लेते। ये सुनते ही अनिरुद्ध की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अनिरुद्ध किचन की ओर जाता हुआ बोला, पापा मैं चाय बनाता हूँ, बैठ कर पीते। इतना कहकर वो चाय बनाने लगा। डैनी ने हल्का सा झुककर शिवांगी के बालों में हाथ फेरा और फिर किचन की ओर चला गया। अनिरुद्ध नहीं चाहता था कि डैनी किचन में उसके पास खड़ा रहे लेकिन क्या करता, कब तक इस सवाल से भागता। थोड़ी देर में अनिरुद्ध ने 2 कप चाय बनाई और 1 कप डैनी की ओर बढ़ा दिया। डैनी ने कप पकड़ा और बालकनी की तरफ जाता हुआ बोला, मेरे साथ आओ, बात करनी है तुमसे। अनिरुद्ध ने अपने हाथ में कप पकड़ा हुआ था और उसने अपना पैर पटक लिया। वो जितना इस बात को इग्नोर करता सब इस बात को लेकर बैठ जाते। कितनी मुश्किल से तो उसने रघुवंशी ब्रदर्स को इग्नोर किया था और अब वही बात डैनी लेकर बैठ गया। अगले 5 मिनट में डैनी और अनिरुद्ध दोनों ही बालकनी में कुर्सियों पर बैठे हुए थे। डैनी बोला, देखो अनिरुद्ध, घुमा फिरा कर बात करना मेरी फितरत में नहीं है, साफ साफ पूछता हूँ, शिवांगी तुम्हें अच्छी लगती है या नहीं। देख मैं जानता हूँ शिवांगी की हालत ठीक नहीं है, हो सकता है तुम इसलिए शिवांगी के साथ अपना रिश्ता नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि वो फिजिकली इतनी फिट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ऐसी रहेगी। और तभी अनिरुद्ध तपाक से बोला, नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं है, वो ठीक हो जाएगी फिजिकली भी, आप नहीं जानते बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीख गई है, घर का सारा काम कर लेती है और मैंने एक भी काम नहीं सिखाया, और आपको पता है पास्ता तो बहुत टेस्टी बनाती है, उठ जाएगी ना तो मैं कह दूंगा कि सबके लिए पास्ता बना दे और आप खाकर बताना कि कैसा बनाया है। क्या अनिरुद्ध अपने प्यार को एक्सेप्ट करेगा। मैं खुद आ जाऊंगी, बड़ी मां मेरे लिए।